فذكرهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فذكرهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. رسي الله путه يديني pravi put. I nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. 81. hadis koji bilježi Imam Tirmizi rahmetullahi alejhi od Bera bin Aziba koji kazao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitan o tome da li treba uzimati abdest, to jeste nakon jedenja, mesa od kamile. Pa je rekao, uzmite abdest nakon toga. Također je upitan, da li ga treba uzeti nakon jedenja bravećeg mesa, pa je rekao, da ne treba. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe i Ibn Huzejme. Iz ovoga hadisa jasno vidimo da posle jela mesa od kamile mora se uzeti abdest. Ulema se u tom razišla, ali Allahu ta'ala da je ispravljeno to mišljenje, a posle drugih mesa ne mora. Znači, to je samo se odnosi na kamilu, to jest devu. 82. hadis o Safanove čerke da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao, ko dotakne svoj polni organ, neka ne pristupa namazu dok ne uzme abdest. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Malik, Imam Ahmed i drugi. Ulema se razišla po pitanju ako čovjek dirne spolni organ, da li bio muško ili žensko. Znači, nema se razlike. Da li se nakon toga treba uzeti ponovo abdest ili ne mora. Allahu ta'ala alem šta je ispravno. Uglavnom, oni koji kažu da treba, uzimaju ovaj hadis kao dokaz, a oni koji kažu da ne treba, uzima i dokaz, hadis koji ćemo navesti posle ovoga i kažu da je ovaj hadis derogiran. Allahu ta'ala alem šta je ispravno, pitate učenije. 83. Isti je kao i ovaj, bilježi ga isto Malik i Imam Ahmed i ostali. I 84. hadis, isto bilježi Imam Malik i Ahmed i ostali. Isti je kao što i ovaj hadis prošli koji smo naveli. 85. hadis, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem od Hanefije, a on od svoga oca, prenosi se hadis da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, je li on muški polni organ nešto drugo do komad mesa ili reče dio njega. Ovaj hadis uzmaju za dokaz oni koji kažu da nakon diranja spolnog organa ne treba čovjek uzmati abdest i kaže da ovaj hadis derogirao hadis koji smo naveli. Ovaj hadis je sahih i bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud, Ibn Mađe i Nisai. Ulema koja je rekla da se nakon diranja spolnog organa mora uzeti abdest, odgovaraju na ovaj hadis da se odnosi u toku namaza preko odjeće. Znači, kažu za ovaj hadis da se odnosi kada bi čovjek u toku namaza preko odjeće dirnuo spolni organ, da ne mora prekidati namaz, nego može nastaviti da ne gubi abdest. Ste razumeli? Znači, oni mora isto donijeti dokaz, oni koji kažu da treba uzmat abdest, šta kažu za ovaj hadis? I kažu za ovaj hadis da to znači da uzima u toku namaza, ako bi čovjek klanio namaz i preko odjeće dirnuo spolni organ, ne mora uzmat abdest. Allahu ta'ala alim šta je ispravno, pitate učenije. 86. hadis od Ajše radijallahu anha da je rekla, vjerovjesnik, Allah ga blagoslovio i spasio, poljubio neku od svojih supruga. Potom je izašao, to jest u džamiju, radi namaza, a nije zbog toga mijenjao abdest. Veli, Pa sam rekao, koja bi to bila druga do ti? Ona se na to nasmijala. Aisha radijallahu anha. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga imam Ahmed i Ebu Davud, Ibn Mađe. Neki kažu da je ovaj hadis daif, ali zbog više prenosilaca ovog hadisa, različitim putevima, dižu ga na hadis Hasan. Dok šejh Albani rahmetullahi alejhi kaže da je sahih. Propis da čovjek poljubi svoju ženu, da li gubi abdest ili ne, ispravno da ne gubi. Da li dotako ženu rukom ili poljubio ili bilo šta drugo, da ne gubi. Osim da zbog toga izađe mu nešto iz spolnog organa. Da li sperma, da li bilo šta drugo. Jeste razumili? Znači u osnovi ne gubi. Osim da se desi čovjeku da mu izađe nešto iz spolnog organa, zbog toga će morati da obnovi abdest. 87. hadis od Ebu Derda, da je jednom prilikom Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, dok je postio, povratio je, pa je prekinuo post i ponovo abdest uzeo. Sreo sam Sevbana u džami u Damasku i spomenio mu to, pa je rekao, istinu je kazao, ja sam u vodu polijevao. Ovaj hadis je sahih, bilježi imam Ahmed i Ebu Davud i Darimi i Ibn Huzeyme rahmetullahi alejhim. Ovaj hadis ne upućuje da čovjek mora uzeti abdest nakon što povrati. Kao što vidite, jasno je. A to zbog čega je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekinuo post? Zbog toga što je bila nafila i zbog toga što je oslabio u toku dana. Zbog toga je prekinuo post. A nije prekinuo post zbog toga što kvari kad čovjek povrati. Mada ulema se oko toga je razišla, ali ispravnije je mišljenje da čovjek da, kad povrati da ne gubi abdest i isto tako da ne gubi post. 88. hadis od Abdullah bin Mes'uda koji je kazao, Allahu poslanik me je jednom prilikom pitao, šta ti je to u mješini? Rekao je, turšija, rekao sam, a on reče, dobre hurme i čista voda. Veli pa je abdest uzeo time. Ovaj hadis je daif. Bilježi ga imam Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, rahmetullahi alejhim. Mješina, to je turšija, to se kaže na arapskom nebid. Šta znači to? To znači da su uzimali, ja ne znam da li našli na našim područjima, da se to pravi, uzme se temr i voda, pa se pomiješa i ostoji. Od toga se neuzubila može čak i napraviti vino. Isto tako grožđice ostave se u vodu i odstoji, dobija se dobar sok. Isto tako da se uzme med, da se ostavi isto u vodi i tako. Znači to su stvari koje su pili i ovdje se navodi hadis, ali mada rekli smo da je slab, ali kažemo, sa time nije dozvoljeno uzmati abdest, zbog čega? Zato što je promijenilo svoje svojstvo. Kada bi se uzela voda i u vodu se stavio snijeg, ono je se osnova da jeste voda, zato što je snijeg od vode. Ali kada se uzme voda i stavi se neke stvari u njega, kao na primjer čaj, postaje čaj. Kada se stavi temre, postaje sok. Kada se stave grožice, postaje isto sok. Ili bilo šta drugo. Znači, osnova je, više se promijena, postao je sok ili čaj ili tako nešto. Ili vino ili tako. Zbog toga nije dozvoljeno. I zato ćemo vidjeti. Ako je promijenilo svojstvo, ne može se uzmeti abdest. Ako nije promijenilo svojstvo, znači može se uzmati abdest. 89. hadis od Ibn Abasa, da se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom napio mlijeka, pa je zatražio vodu i isprao usta, a potom kazao, u njemu ima masnoće. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga imam Buharija i imam Muslim i Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai i Ibn Huzeyme i ostali. Ulema se razišla po ovom pitanju. Neki kaže da je vađib da čovjek ispere usta, a ispravnije mišljenje jeste da nije. Znači da nije, ali lijepo je da se čovjek spere usta kako ga ne bi smetalo u namazu dok klanja. Hadis 90 od Ibn Omera, da je neki čovjek nazvao selam vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem dok je mokrio, pa mu nije odgovorio. Hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai i Ibn Huzeime. Dok je čovjek u WC-u ne bi trebao da govori, zato ne treba nazivati čovjeku koji vrši nuždu selam, dok ne izađe iz nužnika. Ako bi čovjek nazvao, ne treba mu odgovoriti dok ne izađe. Zato što nije dozvoljeno pričati dok je čovjek u nužniku, WC-u. Zbog toga je Boži poslanik se nije odgovorio. 91. hadis od Ebu Hurere, a on od vjerovjesnika, sallallahu alaihi wa sallam, da je rekao: posudu iz koje je lokao pas, to jeste pio, treba oprati 7 puta. Prvi put ili posljednji put će se istrljati zemljom, a posudu iz koje je lokala mačka treba oprati 1 put. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud, Muslim, Ibn Huzeme, Nisai i drugi. Da li je slina od psa nečista ili je opasna zbog mogućnosti bolesti, Allahu ta'ala alem, ali Božji poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije džaba to zabranio da se pije, nego je naredio da se opere. Jednom od 7 puta da bude zemlja. Zbog čega? Kad uzmete sada tanjir, zamislite da je ova šaka tanjir. Kada sada pas pije na ovom mjestu ili poliže, ako dođe zemlja, vi znate da zemlja upija. Kad pada voda, upija zemlja, tako? Znači, samo prođe, ne naši se, nije kao beton. Kad dođe zemlja, znači upiće odmah tu balagu. Znači to njegov nije balagu, nego njegove sline. Znači i onda kad ostaje samo još nešto malo. I to poslije toga 7 puta opereš i ono što ostane od toga ne škodi čovjeku. I danas kažu da su istražili to i da su uvidjeli nakon 7 puta da svi bakteri koje štete čovjeku onaj odu. Nakon 7 puta kad se koristi prvi put zemlja. Navodili su isto i zadnji put, ali bolje da čovjek prvi put opere, zato što odmah upije tu pljuvačku. A što se tiče mačke, njena slina je dozvoljena, znači čista je. Naravno, ne kao danas neke mačke koje hodaju po smetlištu i koje svašta jedu, nakon toga će čovjek biti jako oprezan, jer ona kada bude pila, ostavit će ti prljašnju koja je nanijela sebi u smeću ili na drugim prljavim mjestima. Ali u osnovi, ako bi bila u kući mačka i čovjek je hranio sa svojom hranom, znači ako bi slučajno jela tvoju hranu ili pila iz tvoje posude, dozvoljeno je nakon toga da čovjek jede tu hranu ili pije iz te posude. Hadis 92. od Humejde, čerke Ubejde bin Rifija, ona od Kepše, čerke Kaaba bin Malika, koja je bila udata za Ebu Katadinom sina, da je kod nje jednom prilikom ušao Ebu Katadete. Ja sam mu, veli ona, polijevala vodu da abdesti. U to dođe mačka i poče da pije. Da je kod nje jednom prilikom ušao Ebu Katadete. Ja sam mu, veli ona, polijevala vodu da abdesti. U to dođe mačka i poče da pije. Od njoj primače posuti, ona se napije. Vidjevši me da ga posmatram, veli Kepša. On reče: čudiš se, čerko moga brata, to jest povjeri. Da, reko. A on reče: Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kazao: mačka nije nečista, ona je zaista od onih koji obilaze oko vas. Ili je rekao: koji obilaze oko vas. Hadis je sahih, bilježi ga ima Malik, Ahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe, Nisai, Darimi i Ibn Huzeime. Iz hadisa vidimo da je mačka čista, navali smo u prošlom hadisu stanje njeno i vidimo isto tako da se može uzeti abdest ili gusur nakon što mačka popije iz vode iz koje abdestimo. Hadis 93. od Hamama bin Harsa, koji je rekao: Džerir bin Abdullah je obavio malu nuždu, zatim uzeo abdest. učinivši mes po mestvama, nekomu reče, zar tako postupi? Šta je to što bi me spriječilo? Kada sam vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ovako radi, odgovorio je, Ibrahim kaže, dopadao im se Džarirov hadis, jer je on primio islam nakon što je objavljena sura El Maide. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Buharija, Imam Muslim, Nisai, Ahmed, Ibn Huzejme i drugi. Jedan dio uleme kaže da ovaj hadis je derogirao ajet koji je naveden u suretu Maide pod brojem 6. Ispravnije mišljenje da nije i da je propis ostao kakav jeste. To jeste da je dozvoljeno uzmati mesh po mestvama. Isto tako, trebalo bi nastojati da se čini mes po mestvama. Zbog čega? Zato što danas pokušavaju Rafide i Havariđi da ovaj propis negiraju. To jeste da se sunnet zaboravi. Zato treba nastojati da uzma se mesh po mestvama kako bi se sproveo sunnet. Hadis 94. Od Šehra bin Havšeba da je kazao, vidio sam Džarira bin Abdullah kada je abdestio i potrao rukom po mestvama. Rekao sam mu, zašto to? Pa je rekao, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kada je abdestio, potrao je po mestvama. Rekao sam mu, je li to bilo prije ili nakon što je objavljena sura El Maide? Kazao je, ja sam primio islam nakon što je objavljena El Maide. Ovaj hadis bilježi samo Imam Tirmizi i sahih je ovaj hadis i hadis je istog značenja kao prošlega. Hoće da dokaže svojim hadisom da je dozvoljeno uzmati mes jer je on primio islam nakon što je objavljena surat El Maide, tako da je sproveo taj propis i to hoće da kaže sa tim da je dozvoljeno uzmati mes sve iako je spušten ajet u surat El Maide. Hadis 95 broj. Od Huzejme bin Sabita, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, da je upitan o meshu po mestvama, pa je rekao, za putnika važi 3 dana, a za onog koji je kod kuće 1 dan. Hadis je sahih, bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud i drugi. Za onog koji je kod kuće važi mes da uzma 24 sata, dok je od kada je uzeo abdest. A za putnika 3 dana, to jeste 72 sata. Ulema se razišla, od kada počinje to, da li kad opere noge, ili kad obuče čarape, ili kada izgubi abdest. Allahu ta'ala alem, neka čovjek broji od kada je oprao noge, tako da izađe iz tog razilaženja i neće pogriješiti. 96. hadis. Od Savrana bin Asala, koji je kazao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, nam je naredio, kada smo na putu da ne skidamo mestve 3 dana i 3 noći, zbog velike i male nužde, ili zbog spavanja, a naredio nam je da iskinemo ako postanemo nečisti, to jeste džunupi. Hadis je Hasan, bilježi ga Imam Ahmed, Ibn Mađe, Nisai, Ibn Huzejme i drugi. Ovaj hadis objašnjava prošli hadis, samo što iz ovoga hadisa vidimo, ako čovjek bude mora da uzme gusul, pa makar uzeo abdest prije par sati, mora će opet da skine mestve i da opere svoje noge. Zbog čega? Zato što je obavez da čovjek opere čitavo tijelo kada uzima gusul. Hadis 97. Od Mugire bin Šu'be, vjerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam, po mestvama je potirao odozgo i odozdo. Ovaj hadis je daif, bilježi ga Imam Ahmed i Ebu Davud i Ibn Mađe. Ove hadisi daif, doći na objašnjenje njegovo, odakle čovjek da potire mestve. Znači, mora samo od dozgo, a ne od dozgo i od dozdo. Oni koji kažu da treba od dozgo i od dozdo, vidimo da njihov dokaz šta? Slab. 98. hadis od Mugire bin Šu'be, koji je veli, vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam, kada potire po mestvama odozgo. Ovaj hadis je Hasan sahih, bilježi ga Imam Tirmizi. Kaže Alija radijallahu anhu, kada bi se vjera mogla temeljiti na mišljenje ljudi, bilo bi logičnije da se mestve potiru odozdo. Međutim, ja sam lično vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je mestve potiro samo odozgo. Ovo nam je dokaz da samo se mora odozgo uzmati da se potare. Zbog čega? Zato što je slab hadis da se potare od dozdo. I iz ovoga možemo još da izvučemo da naša vjera nije po lozici, kao što danas ni muslimani neki rade, nego da je osnovna na dokazu, to jeste Kur'anu i sunnetu. Jer kada bi čovjek hodo, prlja odbuću od dozdo ili od dozgo? Od dozdo. Znači, da idemo po lozici, trebalo bi uzeti mesve od dozdo. A pošto mi muslimani ne gledamo po lozici, ne gledamo po dokazima, treba uzeti i učiti mes preko čarapa. Znači, od dozgo. Hadis 99. Od Mugire bin Šu'be, koji je kazao, vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam, uzeo je abdest i mesh, učinio po čarapama i sandalama. Hadis je sahih, bilježi ga Ebu Davud i Ibn Mađe i Nisai i Ibn Huzeyme. Iz ovoga hadisa vidimo da je doslovno uzmati isto mesh preko čarapa. A što se navodi ovo sandale, Allahu ta'ala alam od ovog značenja, trebamo pitati inšala učenije, šta se odnosi ovdje na sandalama. Nešto sam oko ovoga čitao, Allah ta'ala nije mi nešto jasno, zato neći šta govorim, pitao učenije, pohada wa sallallahu alaihi sallam, Allah ta'ala alam. شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم شردوهم ضيقوا الدنيا عليهم واقهروهم واسكبوا الويلات في درب العدالة ترحموهم إنهم قوم عثروا في الأرض بغيا فاقصروهم إنهم إخوان خنزير وقرد فانبذوهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم سهيون أرباب المخازي واسحقوهم لتراعوا هدنة فيهم وصلحا دمروهم حطموا سهيون أرباب المخازي وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه يا الله دمروهم انصروني قالها الأقصى وأبنى انصروهم أنقذوهم من بني صهيون هيا أنقذوهم أنقذوهم فجروهم حيث كانوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قد أتاكم في بلاغي صوتهم لا تتركوا فانهضوا للثأر من كل الأعادي واقتلوهم مزقوهم شتقوهم واسروهم اذبحوهم اذبحوهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا وادحروهم فجروهم حيث كانوا وانحروهم واطردوهم من ربى المسرى جميعا جميعا وابحروهم.